Պես այս լուսավոր տոնի օրը բոլորս այս պահին ուրախ ենք, այս պահին կանգնած ենք Սուրբ Սեղանի առջև եւ Սուրբ Սեղանի վարակույրը, որ մեծի պահոց շրջանում հակվում է, այսօր բացվեց մեր առջև եւ մենք այս տրամադրությամբ մտնում ենք այս տոնի մեջ, դիարն ընթարաջ եւ տիրոջն ընթարաջ են գնում, Սիմյոն ծերունու նման, Աննա Մարգարեուհու նման, իսկապես այսօր բացարիք օր է հայ առաքելական եկեղեցու համար, հայ առաքելական եկեղեցու զավակների համար, եւ տիրոջ ընթարաջ են գնում տիրոջ օրհնությունը ստանալու, քանզի Սուրբ Աստված եկելու ժամանակ ասում ենք, որ եկիր եւ գալոցտես, գալստյան տոն է, Տերը 40 օրական եկավ տաճար, տաճարն զայման եւ տաճարին ընծայվեցավ ծնողների միջոցով, եւ այդ ժամանակ էր, որ Սիմյոն ծերունին սպասում էր այդ փափագելի, այդ բաղձալի պահին, որպեսզի իր խոսքն ուղի Աստծուն, Սուրբ Հոգուն եւ ասի. Այժմ կարող ես արձակել քո ծառային խաղաղությամբ, որովհետեւ Սիմյոնը արդեն այդքան տարիներ հարյուրավոր ապրել էր նրա համար, որպեսզի գրկեր մանուկ Հիսուսին, 40-օրյա Հիսուսին, որի մասին ավանդությունը պատում է, որ Սուրբ Հոգուց նա հրաման ստացավ, որպեսզի սպասի այդ բաղձալի օրվան։ Եվ այսօր մենք այնպիսի տրամադրություն ունենք, ինչպիսին ուներ Սիմյոն ծերունին, եւ այս տրամադրությամբ մենք տոնում ենք Հիսուս Քրիստոսի գալուստը տաճար 40-օրյա եւ տոնակատարում ենք։ Լույսի տոն է, որովհետեւ լույսը եկավ աշխարհ, որպեսզի լուսավորի մեզ, եւ այդ լույսը եկավ Սուրբ Եկեղեցի, որպեսզի մենք բոլորս լուսավորենք Հիսուսի Քրիստոսի լույսով։ Ես մանկուց ի վեր տեսել եմ տյարն ընթառաջը, ժողովրդական լեզվով ասած դա տերնդեզն է, քանի որ ես 5 վանքեր ունեցող քաղաքից եմ աշտարակից, մեր մոտ միշտ տերնդեզը արվել է, եկեղեցու բակում կրակը արվել է, եւ ովքեր երիտասարդներ են ունեցել արդեն նշանված ամուսնացած, իրենց բակերում են արել եւ եկել են եկեղեցու բակից կրակը, օշնած կրակը տարել, իրենց բակերի խարույկները վառել, վրայից թռել։ Ես ուզում եմ, որ ժողովուրդը մոտենա եկեղեցուն, նախ Տիարն ընդառաջը չի պատկանում տաղավար տոներին, այդ տաղավար 5 տոների շարքում չէ, բայց մշտապես կատարվել է եկեղեցու Բաքում դա արվել է։ Սա հոգևոր ազգային ավանդական տոնացույցում եղած տոներից է, որը նաև պետք է նշվի Արցախում։ Արցախն արդեն վաղուց ի վեր թոթափել է իր ուսերից այն զզվելի լուծը եւ հիմա կարող է իր ավանդական հայկական տոները կատարել։ Եկեղեցու Բաքում սկզբից մենք ներկայացրեցինք ժողովրդական խորհուրդը Տերնդեզի, այսինքն ժողովուրդն ասում է Տերնդեզ դարմանը կես, այ եկել է նաև հեթանոր ժամանակներից, երբ ժողովրդի դարմանը արդեն կես է եղել, անասնակերը արդեն վերջանալու վրա է եղել, խարույկ են արել, որպեսզի գետինը տականա, հողը տականա եւ գարնան գալուստը մոտեցնեն։ Հիմա սա մտել է եկեղեցական տոների մեջ եւ ներկայացրել ենք ժողովրդական տոնը, հատկապես Տերնդեզը ինչու երիտասարդական է։ Ժամանակին խիստ ավանդական ընտանիքների երեխաները, հատկապես աղջիկները, իրենց ընտրյալներին տեսնում էին աղբյուրի ճանապարհին ջրի գնալիս։ Իսկ Տերնդեզի ժամանակ նրանք անարգել բոլորը գալիս էին եկեղեցի, երգում էին, պարում էին, շուրջպարի ժամանակ բռնում էին իրենց ընտրյալի ձեռքը, եւ մենք ներկայացնում ենք այդ հին ավանդականը, որպեսզի ժողովուրդը իմանա ինչ ասել է Տերնդեզ։ Տերն ընդառաջի հոգևոր իմաստը ներկայացրել է Տեր Մինաս Մովսիսյանը Հակոբ եկեղեցու, թե ինչպես 40 օրական Հիսուսին վերում են տիրոջն ընդառաջ, այսինքն վերում են տաճար անցայելու տիրոջը, եւ երբ այն դուռը, որ միշտ գոցված, փակված է եղել եւ երբեք չի բացվել, երբ մանուկ Հիսուսի բարուրը մոտեցնում են եկեղեցուն, այդ ժամանակ մեծ ամպագորգոր դղրդյունով բացվում է այդ դուռը եւ ժողովուրդը դուրս է գալիս ճերակներով, լույսերով, որպեսզի տեսնի այս ինչ է, այսինքն նրանք դուրս են գալիս տիրոջն ընդառաջ, ճերակավույսով դուրս են գալիս տիրոջն ընդառաջ։ Եղել են նաև ներկայացում, այսինքն հենց այդ պահին մանուկ Հիսուսին գրկած Մարիամը Հովսեփի հետ գալիս է Սիմոն ծերունու մոտ, նրանք եկան անցան, հետո երկեր պարեր Շարլազնավոր մշակույթի կենտրոնի Արցախի բալիկներ երկի պարի համույթը ելույթ ունեցավ, ազգագրական Արցախ խումբը պարային համույթը ելույթ ունեցավ, ինչպես նաև Ստեփանակերտի Գյուրջանի անվան արվեստի դպրոցի սաները։ Մեծ պատասխանատվություն է իրոք քավոր լինելը եւ կփորձեմ արդարացնեմ։ Կարծում եմ այդ արդարացումը ենթադրում է, որ մեր շատ երիտասարդների կարող է կապել եկեղեցուն հոգևոր խորհուրդներին, հոգևոր կյանքին, կենսակերպին։ Քրիստոնեությունը ես երբեք չեմ համարել որպես կրոն, սա կյանքը, որը պիտի ապրես։ Այդ կյանքը վառ ցույց է տվել մեզ հենց մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, երբ որ երկրի վրա ապրում էր, մի տեղ ավետարանում ասում է՝ ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Այս երեք խոսքի մեջ գրեթե ամեն բան կա՝ ճանապարհ, ճշմարտություն եւ կյանք։ Այսինքն մենք պիտի անցնենք ճանապարհը նմանվելով Հիսուսին։ Երբեք մարդ չի կարող Հիսուսին նման լինի, բայց մենք կարող ենք նմանվել։ Հենց Տերը մեզ գնահատում այդ բանի համար, ուզում ենք ձգտում ենք նմանվել։ Ճանապարհ, ճշմարտություն, ամեն մարդ ճշմարտության փափագ ունի։ Բոլորը ուզում են մանկուց ճշմարտություն տեսնել, բայց ցավոք սրտի աշխարհում շատ անգամ չեն տեսնում։ Ճշմարտությունը Հիսուսի մեջ է։ Հիմա աշխարհը նամանալով քրիստոնյա աշխարհը, սպասում է Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, որ պիտի լինի եւ որտեղ ինքը պիտի գա որպես ճշմարտություն եւ հաստատի արդարություն եւ կյանքը, ճանապարհ, ճշմարտություն եւ կյանք։ Ես առիթից օգտվելով ուզում եմ Քրիստոսի մասին մի քիչ ելի խոսել, որովհետեւ մենք մեր տիրոջն ենք փառաբանում այսօր, մենք մեր տիրոջ անունով, Սուրբ Երրորդության անունով պատարակ մատուցեցինք, մենք այսօր եւ ընդհանրապես տիրոջով ենք ապրում եւ շատ կարեւոր է մեր դարձը դեպի Տերը եւ հատկապես երիտասարդների ումքավորությունն եք ստանձնել։ Քրիստոնեությանը չպետի հենց այնպես նայես։ Սա կյանք է, որը երկրի վրա, եթե դու ճիշտ ապրես Քրիստոսի կյանքով, ինչպես ինքն է մեզանից պահանջում, ինչ կյանք պիտի ապրենք, եթե մենք ապրենք իր ասածներով, հետմահու կյանքում մենք անպայման իր հետ ենք լինել դրախտում։ Սա հեքիաթներ չի, սա իրականություն է։ Ինչպես նաև իրականություն է, որ բոլոր մարդիկ հեռանում են այս աշխարից, գալիս ժամանակ այս երկրային կյանքը վերջանում է եւ մենք արդեն պիտի Աստծո առաջ ներկայանանք։ Եվ այս տոնորերը, այս դիարն առաջ հետ կապված, հենց այդ է նշանակում, որ պիտի ներկայանանք Աստծո առաջ։ Ինչպես Սիմոն Ծերունին, երբ որ հրաման ստացավ Տիրոջից, որ մահ չպիտի տեսնես, մինչև չի տեսնես փրկությանը, եւ այդ փրկությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, հենց Աստվածը։ Տարբեր-տարբեր կրոններ մեծ շուքով նշում են իրաց տոները, բայց համարձակում ասեմ, որ փուչ ու դատարկ տոներ են դրանք, որովհետեւ բոլոր կրոնները տանում են փակուղի եւ կյանք չկա։ Կարծես թե գալիս են մի պատի առաջ կանում, հետո ոչինչ չկա, բայց քրիստոնեությունը ասում է՝ ինձ հետևեք, պիտի գաք իմ մոտ։ Մեզ խոստանում է Տերը, արարիչ երկնքի եւ երկրի, որ եթե ինձ հետևեք, պիտի գաք իմ մոտ։ Խնդրում եմ, որ մեր ժողովուրդը, մեր հայ քրիստոնյա ժողովուրդը գիտեն այս ամենը, ես նորություն չեմ ասում, բայց ուղղակի թողնորից մտածեն, նորից իրենց վրա աշխատեն եւ իրենց մեջ վերածնվեն քրիստոնեական կյանքով։ Կատարվեց է շարժում այն ժամանակ, երբ որ սովետ նրնուրուզում արդեն փլվի, արդեն փլման շեմին էր, և քրիստոնեությունը մենք լավ չէինք հասկանում։ Ուղղակի լսենք, որ Հիսուս Քրիստոս Աստվածն է, բայց մենք չենք ապրել։ Արդեն երբ որ շարժումը սկսվեց, ես կասեի, զուգահեռ սկսվեց քրիստոնեական կյանքը Արցախ աշխարհում։ Այսինքն Աստծո ձեռքը մենք տեսանք այս շարժման մեջ։ Աստված մեզ արթնացրեց։ Օրինակ մինչև էլ էլ ա եղել, որ հայերը թուրքերի դեմ ինչ որ բողոքներ կան, հանացածներ մեզ պատրաստեց մեր ժողովրդին։ Եվ եթե Տերը մեր հետ չլներ, ոչինչ բան չէր ստացվի։ Հաղթանակը ինքն է տվել, ինքն է մեզ արթնացրել, ինքն է մեզ այդ գաղափարը, մենք պիտի ազատվենք, գերությունից դուրս գանք։ Մենք չէ որ գերության տակ էինք փաստորեն, թե սովետի, թե ադրբեջանի։ Եվ փակ Տիրոջը, Տերը մեզ առաջնորդեց որպես գերագույն հրամանատար, մենք չէինք տեսնում, բայց ինքը մեզ առաջնորդում էր։ Մի բան էլ կա, Տերը ասում է, Երանի նրանց ովի չի տեսում, ու հավատում է։ Պարոն Սարգսյան, ունայ ուշադրություն դարձնենք մի հանգամանքի եւս, եթե հիշում եք խորթային տարիներին 88 թվականին ամբողջ խորթային Հայաստանում գործում էր երկու եկեղեցի, եթե չեմ սխալվում, Մայր տաճարը եւ Գյումրիի 7 վերքը, կարծեմ այդպես էր։ Հիմա Արցախյան շարժումից հետո տեսեք ինչքան թեմեր վերաբացվեցին Հայաստանի բոլոր մարզերում, նաեւ Սփյուռքում, Արցախի մասին չենք խոսում։ Տվյալներ կա, որ 1500 մատուռներ եկեղեցիներ կային Արցախի տարածքում, բայց այդ 70 տարվա մեջ թուրքերը, ադրբեջանցիները ու մեկա իրանք մի ազգ են, իրանք փաստորեն սաղ քանդեցին, ցիրուցան արեցին թե մեր բնակչությունը ու թե մեր պատմությունը, որպեսզի մենք չիմանանք անգամ մեր պատմությունը, թե որտեղից է ծագում։ Բայց Տերը նախանձախնդիր Տեր է, ինքը տեսավ, որ կկործանվեն, տեսավ նաև այն, որ մենք չենք ուզում խառնվենք այդ օտար ազգերի հետ, մենք ունենք մեր մշակույթը, բայց կույր էինք, ինքը մեր աչքերը բացեց, մի անգամ գրականություններ ստավ, արդեն եկավ, լցվավ, մարդիկ սկսեցին կարդալ, մանուկները, մեծերը, եւ հետո սկսեցինք ապրել Աստծո հետ, եւ այդ ժամանակ տեսանք քրիստոնեությունը որն է, այսինքն մենք վերակառնվեցինք մեր սուրբ պապերի հավատքի մեջ։ Տիրոջ օգնության բարեխոս։ Անպայման, առանց Տիրոջ կյանք չկա։ Շնորհավորում ենք բոլոր նորապսակներին, Աստծո խաչ միշտ իրանց գլխաբերևում լինի, Աստված օրհնի իրանց ընտանիքները, իրանց ընտանիքներում այսպիսի բալիկներ շատ ծնվեն, իհարկե առողջ բալիկներ լինեն միշտ, երկրում միշտ լինի խաղաղություն, պատերազմ չլինի ոչ մի ժամանակ, նորից շնորհավորում ենք, Աստծո խաչը միշտ բոլորի գլխաբերևում լինի։ Ես մաղթում եմ մեր նորապսակներին եւ ընդհանրապես մեր հայ ժողովրդին Արցախից սկսած, որպեսզի այդպիսի դժվար տարիներ չտեսնեն։ Իրոք դժվար տարիներ անցանք, Տերը մեզ անցկացրեց այդ տարիներով մաքրելով եւ հիմա Փարք Տիրոջը աստոր են մեր ազգը մաքրված է օտարազգիներից, բայց մենք լավ կլինի որ բոլորին սիրենք, բոլորին ընդունենք, բայց մենք ունենանք մերը։ Եվ ես ուզում եմ որ երիտասարդները սա լավ հասկանան եւ պահեն հայկականը։ Եթե նկատել եք, մեր ազգի ամենամեծ մարդիկ քրիստոնյաներ են եղել, որ վար մարդիկ են, լուսավորիչ, նարեկացի, շատ-շատ երեք, գիտեք, Թումանյան, Իսահակյան, Շնորհալին, քրիստոնեությամբ մեր ազգը գեղեցկանում։ Տերյանի ողջ պոեզիան, յուրաքանչյուր բառը Աստծով է գրված։ Իհարկե, մաղթում եմ Կապույտ երկինք, խաղաղ կյանք, մենք չթուլանանք, քրիստոնեությունը ավելացնենք, մենք ապրենք այդ կյանքով, ապրենք Հիսուսի կամքը իմանանք եւ հաճելի լինենք Աստծուն։ Եթե մենք ամեն բան անենք, բայց Աստուն հաճելի չգտնենք, մեր ազգը լի աշխարհում եք ծիրության դառնալու։ Մենք պիտի Քրիստոսի բռուցքի մեջ ապրենք, Իրան մեջ լինենք, որտեղ Իրանից դուրս մեղք կա։ Ինչպես մեր պապերն են վերել հասցել մեզ, Եկեղեցին, Աստվածաշունչ, այդպես էլ մենք կարողանանք մեր երեխաներին, թե չէ մենք չենք ունենա լավ ապագա։ Նախ ես ցանկանում եմ, որ ինչպես 30 տարի առաջ Աստծո աչքը մեր վրա էր եւ մենք դուրս եկանք ազատագրական պայքարին եւ հաղթեցինք, Աստծո աչքը շարունակի մեր վրա լինել։ Ցանկանում եմ խաղաղություն հայոց աշխարհում, հատկապես Արցախ աշխարհում, որտեղ եթե այստեղ խաղաղություն չկա, ոչ մի հայ հոգում անգամ խաղաղություն ունենալ չի կարող։ Երիտասարդներին ցանկանում եմ սեր, միություն, երիտասարդներին ցանկանում եմ հրաշալի ընտանիք, որտեղ շատ ամուր, լավ ընտանիքի վրա է մեր հանրապետության ամուր հիմքը։ Շնորհավորենք ձեզ բոլորիդ այս մեծ տոնի արդիվ, ցանկանանք որ Աստված իր գալստյամ իր օրհնությունը բաշխի մեր ժողովրդին, նաև շնորհավորենք ձեզ բոլորիդ Արցախյան շարժման 30 տարվա այս մեծ իրադարձության առիթով, որովհետև 30 տարի առաջ հետրվարի 13-ին ստացավ մեր Արցախյան շարժումը ընթացք եւ գնում ենք այդ ընթացքով առաջ դեպի հաղթանակներ եւ Աստծո պիտի մենք գրենք եւ հասնենք բաղձալի հաղթանակների եւ խաղության։ Աստծո օրհնությունը սերը շնորհախաղությունը ձեզ բոլորիդ հետ լինի, մեր ժողովուրդ հետ լինի, ամեն։ Օրհնեսցի եմ, պահպանեսցի եմ, նախախ նամյան պահեսցի, արեմըդյան գոմաշարիս եւ հանրապետություն հայոց այս նշան։